NFIA, het Netherlands Foreign Investment Agency. Dat is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. René Buk, hij is van Buk Consultancy International, adviseert bedrijven over een vestiging. En Martin Visser, financieel verslaggever van de Telegraaf. Nederland, ik begin even bij u even om het eens even inzichtelijk te maken. Zou u eens uit een van die bedrijven die dus nu voor Nederland gekozen hebben, die als voorbeeld eens even kunnen noemen en ons meenemen hoe je dat nou eigenlijk doet? Dat lobbyen, dat bedrijven geïnteresseerd maken in Nederland en uiteindelijk zorgen dat ze hier terechtkomen. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren om in contact te komen met een bedrijf dat overweegt zich elders te vestigen. Ik bedoel, het allermakkelijkste is natuurlijk dat een bedrijf jezelf benadert. Iets anders is dat we dingen organiseren waar bedrijven op afkomen. Maar wat we ook doen, en we noemen dat zelf multipliers, is dat we organisaties benaderen waar bedrijven naartoe gaan als zij advies willen hebben. Dus ik noem even als voorbeeld een buitenlandse bank of een accountantsbedrijf of een bilaterale kamer van koophandel. Als een bedrijf overweegt zich elders te vestigen, dan zijn de gesprekspartners daarover, die kun je daar onder andere vinden. En als zij weet hebben van wat Nederland kan bieden en welke dienstverlening de NFIA daarin kan verlenen, ja, dan helpt dat ons ook weer natuurlijk. Dus we hebben een heel palet aan dingen die we doen. En dat is eigenlijk in het kader van de Brexit niet heel anders dan dat we sowieso al doen, om dat contact met die bedrijven te leggen. En wat dan vervolgens belangrijk is voor een bedrijf om uiteindelijk voor een land te kiezen, waaronder bijvoorbeeld Nederland, is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat een bedrijf doet. U vroeg om een voorbeeld, ik zal er een geven. Voorbeeld van Discovery. Ik noem dat voorbeeld omdat het een heel bekend bedrijf is. Groot mediabedrijf. En omdat het zelf naar buiten is gegaan, want normaal gesproken breng ik zelf nooit namen naar buiten, maar zij hebben dat nou eenmaal zelf wel gedaan. Dus dat is het voor mij ook makkelijk om dat te doen. Toen die Brexit plaatsvond, hebben wij natuurlijk ook van tevoren al bedacht van ja, maar wat zou er nou op ons af kunnen komen? En we hebben geprobeerd te bedenken, wat is nou het type bedrijf dat het eerste contact met ons zal gaan leggen? Dat zit hem dus voor een deel in wat ik straks noemde, die bedrijven die vergunningen nodig hebben. En dat zit voor een deel in de media. Want als je uitzendrechten nodig hebt en je hebt die uitzendrechten nu verkregen vanuit het Verenigd Koninkrijk, ja, dan heb je straks een probleem. Je gaat je zenders op zwart als je niet op tijd voor een nieuwe vergunning zorgt. Het is zelfs nog bizarder dat de BBC overweegt, begrijp ik, om filiaal hier in ieder geval op het Europese vasteland. Dat is nou weer een voorbeeld van een bedrijf waar ik helemaal geen commentaar op geef. Nee, maar uw gezicht bevestigt wel. Ja, maar dat kunnen de radio. We hebben een webcam, maar gaat u door. Maar kijk, je kunt dus eigenlijk wel bedenken dat een paspoortgerelateerd bedrijf, dus financiële sector of media, dat de bedrijven zijn die zich het eerst zullen melden. Dus wat je dan doet is dat je zorgt dat je weet waar je over praat als die bedrijven naar je toe komen. En wat hier dus voor dit soort bedrijven een heel sterk punt van Nederland is, is dat die bedrijven zeggen dat de toezichthouders waar ze mee te maken krijgen, en dat is dus voor deze twee sectoren, is dat bijvoorbeeld de Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten, Commissariaat voor de Media, dat soort Nederlandse toezichthouders heel goed benaderbaar zijn, dat ze transparant zijn, ook buitengewoon deskundig zijn. Dus dat is echt een heel sterk punt van Nederland, dat die bedrijven zeggen van ja, wij kunnen gewoon met die toezichthouders contact hebben, wij kunnen met ze praten, ze geven ons deskundig advies, dus ik weet waar ik aan toe ben als ik naar Nederland ga. En even dat cluster media, heeft Nederland een grote aantrekkingskracht op dit soort bedrijven? Ja, nou, we hebben natuurlijk een heel sterk mediacluster en gevoegd bij de toezichthouder, de kwaliteit van de toezichthouder, zoals in de ogen van die buitenlandse bedrijven. De creatieve beroepsbevolking die we hebben, het feit dat mensen hun talen spreken in dit land, dat draagt allemaal bij voor de keuze van dit bedrijf en andere bedrijven uit diezelfde industrietak om te zeggen, ja, Nederland is een heel goed land voor onze vestiging. Okay. René Buk, we spraken elkaar vlak voor de uitzending. Toen had u, vond ik, een heel tastbaar voorbeeld wat het inzichtelijk maakt hoe zo'n proces gaat. Ik vraag u eigenlijk naar het verhaal van de Opticien, het grote bedrijf. Nou, we werkten vorig jaar voor een bedrijf die een groot distributiecentrum hebben vlakbij Heathrow. Leveren aan opticiens in heel Europa. Eigenlijk dat kunnen doen vanuit het feit dat ze vanuit Heathrow met die passagiersvliegtuigen makkelijk op allerlei Europese bestemmingen kunnen komen binnen 24 uur. Dat bedrijf moest beslissen, gaan we ons distributiecentrum, de huur daarvan, verlengen of niet. En die zaten dus voor de vraag, als we de huur verlengen, dan lopen we ook het risico dat als straks die Brexit is en we niet meer onze klanten kunnen beleveren in Europa met binnen die 24, maximaal 36 uur. Dat is vaak de garantie die opgenomen wordt in de verkoop? Precies. Dan hebben we een groot probleem. Want dan moeten we alsnog besluiten om een groot deel van het distributiecentrum naar het continent te verhuizen. En het bedrijf heeft dus die afweging gemaakt. We hebben daar zorgvuldige analyses voor gemaakt. En uiteindelijk heeft dat bedrijf nog voordat de Brexit speelde, vorig jaar in juli besloten haar grote hub te verplaatsen naar Duitsland in dit geval. En een klein warehouse te houden in het Verenigd Koninkrijk. En dat geeft ook aan dat daar waar de politiek nog heel lang is bezig geweest en ook veel mensen dachten, ja, maar dat politieke spel en wanneer komt er dan weer de rook uit die onderhandelingen tussen Brussel en Londen. Ja, een heleboel bedrijven, ook wel met de wind van de economie, de economische wind mee, gewoon beslissingen moeten nemen. Nou zitten we hier natuurlijk achter elkaar allerlei positieve dingen over Nederland op te dreunen. Zijn er ook eigenlijk zwakke punten eigenlijk als het gaat om de vestiging in Nederland? Dus stelt u voor dat bedrijven aan u vragen, ik overweeg in Nederland, en dat u ze adviseert, nee, ik weet een betere plek voor u. Nederland niet goed op goede plek. Dat doen we dagelijks. Wij maken voor bedrijven de afweging op basis van wat ze willen. Maar noemen ze wat zwakke elementen van ons als het om de vestiging gaat? Nou, je ziet op dit moment, als je kijkt naar fabrieken, dus echt productieactiviteiten, die komen aan, echte nieuwe komen bijna er niet bij. Die gaan voor een groot deel toch nog steeds naar Centraal- en Oost-Europa. Je ziet nu bijvoorbeeld dat ook de vestigings, het hebben van bedrijfskavels voor grote distributiecentra begint nu krap te worden. Ook de arbeidsmarkt op een aantal punten. Maar die distributie is interessant, want Nederland wil heel graag, als het om logistiek gaat, we hebben nogal wat distributiecentra hier trouwens ook, zelfs voor Duitsland, de Xenos in Waalwijk, noem het maar op. Dus dat is wel een punt van zorg. Nee, zeg maar, Nederland heeft een uitstekende logistieke reputatie, maar die staat bij het feit dat je ergens wel een distributiecentrum kunt neerzetten. Dus dat je letterlijk de grond kunt kopen ergens. En dat je de mensen hebt die daarin kunnen werken. En dat is wel iets wat op dit moment krap is. Dat is overigens niet Nederland uniek in, want we zien nu in Centraal- en Oost-Europa ook dat daar de economie zo snel gegroeid is dat de werkloosheidscijfers in Krakau en Budapest en Warschau, die zijn lager dan in Amsterdam en in Rotterdam. Dus je ziet dat waar Centraal- en Oost-Europa eigenlijk voor veel bedrijven een soort toevluchtsoord is geweest, dat staat op dit moment onder druk. Wat je in feite doet, dat is dan ons proces, dat je voor bedrijven kijkt, wat zijn dan voor jullie belangrijke kostenfactoren, wat is de kwaliteit van het bedrijfsklimaat, wat voor jou nou van belang is, wat voor type personeel, wat voor type bereikbaarheid. En we kijken naar risico's. En die afweging die kan dan voor elk bedrijf verschillend zijn. En dat maakt ook ons werk zo interessant. Nederland, nog heel even, het is natuurlijk heel veel gaat het over Amsterdam, over de Zuidas en niks mee. Er gaat veel naar Amsterdam. Wat zijn nog meer de magnetische plekken in Nederland voor dit soort bedrijven? Er gaat veel naar Amsterdam omdat het te maken heeft met het profiel van de bedrijven die nu komen. Wat ik al eerder uitlegde, mediabedrijven en bedrijven in de financiële sector komen het eerst. Dat heeft met die vergunningproblematiek te maken. En die zoeken dus een ecosysteem dat past bij wat zij nodig hebben. En in Nederland zit dat in Amsterdam. Dus het verklaart waarom veel bedrijven die nu komen voor Amsterdam hebben gekozen. Het wil omgekeerd niet zeggen dat naarmate de Brexit vordert en we met die portefeuille van 250 bedrijven verder gaan, dat dan dus ook altijd de keuze zal zijn voor Amsterdam. Ik denk dat bijvoorbeeld de logistieke bedrijven die nu in het Verenigd Koninkrijk zitten en hun logistieke ketens moeten herschikken, en als gevolg daarvan misschien voor Nederland gaan kiezen, dat die gaan niet in Amsterdam zitten. Over het vestigingsklimaat sprak collega Rick Nieman. Hij presenteert de Haagse Lobby, maar dan op televisie. Hij sprak met werkgeversbaas Hans de Boer. En over dat vestigingsklimaat zei Hans de Boer het volgende. Ja, kijk, wat ons enorm voor de voeten loopt, is dat Nederland als enige land binnen Europa een bonuswetgeving heeft voor financiële bedrijven die heel minimaal is. Dus Nederland heeft gezegd, een financieel bedrijf mag slechts 20% bonus uitkeren boven zijn vaste salaris. De rest van Europa is 100% en soms zelfs 200%. Wij gaan 3 stappen verder dan de gemiddelde Europese regering. En wij zeggen, je mag inderdaad maar 1/5 tot 20% van je jaarsalaris in bonus uitgekeerd krijgen. Wij zijn zo rijk, meneer Nieman, dat wij klaarblijkelijk zo'n stokpaardje belangrijker vinden dan het naar binnen halen van een heleboel nieuwe banen in Amsterdam, maar dan ook voor het restaurantwezen, de taxichauffeurs, noem het allemaal maar op. Ja, met de wetenschap van nu terugkijken, meneer Visser, had hij hier nou wel of niet een punt? Nou ja, dat is misschien wel de prijs die betaalt voor dit politiek standpunt. Het is een grote ergernis van Hans de Boer. Ik had hem even bijgezocht. We hebben hem in de zomer van 2017 geïnterviewd. En toen hoopte hij nog invloed uit te kunnen oefenen op het regeerakkoord. En dat is op dit punt dus niet gelukt. En hij, ik had even bijgezocht. En hij beschuldigde vooral de PvdA daarvan. Overigens niet in de formatietafel. Maar er lag toen een motie voor in de Tweede Kamer. Maar goed, dat voert te ver. En hij schermde er ook mee dat het 17.000 banen kost. En €1 miljard aan investeringen. Ja, hij is een van die mensen die ook heeft zitten lobbyen en Brexit-reizen heeft gemaakt en ook gewoon serieus met allerlei bankbazen heeft gesproken. En ja, vanuit zijn positie begrijp ik wel dat hem dat irriteert. Dat als hij dan terugkrijgt als feedback via Amsterdam, allemaal mooi en aardig, maar die bonus van 20%, ja, dat zijn we hier niet gewend. Dus we komen niet. We hadden het net al even over dat sommige spelers in de financiële sector wel komen, maar met die grote banken, die laten Nederland toch links liggen. Maar goed, ja, tegelijkertijd, de andere kant van het verhaal is, we hebben natuurlijk wel gezien, nou, afgelopen jaar natuurlijk met ING bijvoorbeeld en eerder met ABN AMRO, hoe ongelooflijk gevoelig het maatschappelijk ligt om iets met die bankierssalarissen te doen. En dat is ook gewoon een gegeven. En dan is het blijkbaar een prijs die we daarvoor over hebben. Maar die prijs is niet zodanig dat het allerlei bedrijven afschrikt. Maar misschien moet ik het even vragen, meneer Buk. Nou ja, ik denk dat je dat voor bedrijven dit een van de factoren is die een rol speelt. En het is duidelijk dat... Nee, maar even iets scherper. Een rol, we hebben hier net Hans de Boer horen zeggen dat het van doorslaggevende betekenis is. En als ik nu naar een lijstje kijk, zie ik dat nog niet terug. Nou, die grote zakenbanken toch wel. Bijvoorbeeld die grote zakenbanken wel. Ja. Maar ik denk toch dat je... Kijk, voor de economische crisis stond Amsterdam in de 24e plaats... van alle grote bankencentra in de wereld. Vandaag is dat de 35e. Dat heeft echt niet alleen maar met die belasting te maken. Het heeft ook te maken met het feit dat Amsterdam als financieel centrum aan kracht heeft ingeboet. Kijk, maar vroeger hadden we allerlei grote banken, RBS, ABN AMRO op de Zuidas. Amsterdam heeft als financieel centrum ingeboet. En dat betekent ook dat de arbeidsmarkt die je nodig hebt. Hè, we hebben voor bedrijven dat soort analyses gemaakt op 18 verschillende functies. Hoeveel mensen kun je dan vinden in de verschillende Europese steden? Dan heeft Amsterdam het lastig in vergelijking met andere grote financiële centra. En ik volg de constatering. Dat is gewoon een feitelijke waarneming ook. Maar in hoeverre is dat nou iets om je zorgen over te maken dan wel vervelend te vinden? Nou, ik denk dat Martin Visser gelijk heeft. We hebben in Nederland... Elk vestigingsklimaat heeft zijn voor- en zijn nadelen. We hebben nou in Nederland eenmaal deze politieke realiteit. Daar heb je rekening mee te houden. Ik denk dat de veronderstelling van Hans de Boer... Misschien kan Jeroen Nijland daar ook op reageren. Dat de stelling van Hans de Boer dat als we die bonusregeling niet gehad hebben... dat dan HSBC en UBS en Barclays en Citigroup allemaal naar Amsterdam zouden zijn gekomen. Die stelling lijkt mij niet waar. Meneer Nijland? Ja, u kreeg het weer vet aangekondigd. Dankjewel, René. Graag gedaan. Ja. Nou ja, goed, ik zei in het begin van het gesprek al... de financiële sector bestaat niet. Nee, maar ze zijn net met name toename... Bekijken. Ja, nee, goed, maar een investeringsbank is anders dan een handelsbank... en een trainingplatform is weer anders. Kijk, die bonuscap, die hebben we. Dat is een politiek gegeven. Daar heb ik gewoon mee te dealen. Ik vraag niet of u hem wil veranderen. De vraag is, in hoeverre heeft u daar last van gehad... in uw poging bedrijven hier naartoe te halen? Nou, het helpt niet. Kunt u dat iets meer context geven? Nou ja, kijk, Nederland heeft een hele hoop aantrekkelijke dingen in het vestigingsklimaat. Ook voor de banken die veel aan een flexibele beloning hanteren. En de bonuscap voegt daar natuurlijk... Maar daarna hou ik op, wat maakt het nu lastig voor u? Omdat u dan een politieke uitspraak doet als ambtenaar, zou ik zeggen, dat maakt het dat lastig? Ja, de wet en regelgeving die er is, dat is natuurlijk een gevolg van politieke besluitvorming. Ja, dat is voor mij een gegeven. En daar kan ik wat van vinden, maar dat doet niet zoveel te zaken. Want daar ga ik niet over. Nou ja, alleen maar het is in die zin interessant. Als u dus in uw werkzaamheden om die bedrijven naartoe te halen... als u daar iets over kan vertellen, in hoeverre dat een strubbeling is of tegenwerkt. Wat wij doen, wij horen natuurlijk dagelijks iets over... hoe het vestigingsklimaat in Nederland wordt gepercipieerd door buitenlandse bedrijven. Ja. Die signalen collecteren wij natuurlijk en die geven wij terug. En komen die signalen overeen met wat we hier onze politici horen zeggen... en meneer de Boer? Nou ja, voor wat betreft de bonuscap, dat is natuurlijk niet echt dat is geen hogere wiskunde. Dat helpt natuurlijk niet. Nee, dat is ook helder. Nee, dat het niet helpt, dat zijn we samen ook eens. Maar de vraag is het zodanig tegenwerkend dat we daardoor ook heel veel bedrijven missen? Nou, dat weet ik niet. Want het is natuurlijk in die end natuurlijk een afweging van vele factoren. Het bonuscap speelt daar een rol in, maar dat is niet het enige. Het gaat natuurlijk ook om, René duidde daar al op... Heb je het ecosysteem wat de bedrijven zoeken? Kan je het accommoderen? Heb je voldoende mensen? Lukt het met de huisvesting? Enzovoorts. Dus dat kan ik niet beoordelen. Marten Visser, Telegraaf. Nou ja, nou even kleine context. Deze werkgeverslobby inderdaad helemaal eens. De veronderstelling is, als we die bonusplafond niet hadden gehad... dat al die grootbanken ons waren gekomen. Ook als het niet was gebeurd, had meneer Ralf Hamers en zijn collega-bankiers dan ook 100% bonus kunnen incasseren. Dus in die zin zit ook wel degelijk eigen belang van die werkgeverslobby daarin. Dan wil ik nog even een ander pikante dingetje aansnijden. Zogenaamde rulings, dat zijn eigenlijk fiscale afspraken die met bedrijven worden gemaakt. Waar toch naarmate de jaren vorderen steeds duidelijker wordt dat vaak op maat gesneden afspraken waren. Dat kan zelfs wel betekenen dat bedrijven eigenlijk in het geheim, dat werd nooit openbaar, minder belasting betalen dan anderen. En dat deden wij hier, de regering, omdat we daardoor die bedrijven hier konden krijgen of konden houden. De vraag is even, meneer Nijland, en ik begrijp dat u daar niet over gaat, maar of er toch parallel aan uw lobbyactiviteiten er ook fiscale aanbiedingen gedaan zijn? Nee. Kijk, wat voor bedrijven belangrijk is in dit soort afwegingen, en dat geldt ook voor de fiscale aspecten, is dat die bedrijven weten waar ze aan toe zijn als ze kiezen voor Nederland. En wat een ruling is, is niks anders dan dat je vooraf helder maakt wat de implicaties zijn als je je vestigt in Nederland. Ja. En er zijn meer landen die wel een rulingssysteem in de EU hebben dan niet. Hè. Er zijn 20 van de 28. Volgens mij zoiets. Dus het is gekker om er geen systeem voor te hebben dan wel. Nee, je zou een dief van je portemonnee zou het niet doen. Het punt is, wat het politiek spannend en sensitief maakt, is dat de eindigheid van deze rulings wel een beetje mogelijkerwijs in zicht is. Dus eigenlijk staan heel veel mensen nu nog op, nu het nog even kan, snel proberen fiscale afspraken te maken. Of is dit te gemakkelijk? Ik denk dat dat gemakkelijk is. Ik denk dat juist omdat er een hoop fiscale regels wijzigen, dat heeft ook te maken met discussies, internationale discussies over belastingssystemen. Juist omdat veel fiscale regels wijzigen, is het belangrijker om vooraf die duidelijkheid en zekerheid te verstrekken. Dus ik denk niet dat het hele stelsel op de schop gaat. Alleen de fiscale regels wijzigen. Yes, maar de staatssecretaris Snel, die ook hiervan af wil, die gaat ze zelfs openbaar maken. Marten Visser? Nou ja, er zijn internationale afspraken over. We kunnen ook niet anders. En ik denk dat het voor het maatschappelijk draagvlak ook heel erg belangrijk is. Ik bedoel, dit komt uit een periode dat daar eigenlijk relatief weinig discussie over was. En dan kon de overheid en de Belastingdienst konden gewoon die afspraken maken. En nu hangt er een zweem omheen van belastingontduiking. Al dan niet ontwijking, terecht. Ontwijking, moet je dan zeggen. Ontwijking, ja. Nee, je hebt inderdaad wel gelijk. Want dat is echt wel een relevant onderscheid. En dat je ook, natuurlijk, wat je natuurlijk wel doet als overheid, je faciliteert wel tax planning. Je maakt het mogelijk dat multinationals hun belastingbeleid zo in elkaar zetten dat ze profiteren van verschillende belastingregimes. En dat is allemaal legaal, dat mag allemaal. En daarvoor is maatschappelijk draagvlak natuurlijk wel heel rap aan het verdwijnen. En er kwam natuurlijk ook een voorbeeld naar buiten. Natuurlijk niet zo heel lang geleden nog bij Shell. Hoe er gewoon jaren geleden afspraken zijn gemaakt rondom de dividendbelasting bijvoorbeeld. En die afspraken worden gewoon maatschappelijk steeds minder geaccepteerd. En dan is transparantie het enige antwoord. En dan kan je in ieder geval de minister ter verantwoording roepen. Maar nu ga ik toch even dan de andere kant op hangen. Dan zit ik eigenlijk de vraag, probeer ik dan nu toch te stellen, dat we hierbij spreken praten over huisvesting, klimaat, onderwijs, huisvesting, kunst en cultuur mijn part. Maar dat er misschien op de achtergrond een fiscale oorlog gaande is tussen al die lidstaten om deze bedrijven hier naartoe te halen. Ja, meneer Nijland, ik leg hem toch even op tafel zo. Nou ja, kijk, belastingen is een heel relevant onderdeel van het hele pakket wat bedrijven afwegen. Het is een heel generieke factor, net als arbeid en infrastructuur. Dat speelt bijna in elk investeringsproject speelt daar dus een rol. En dus moet je er ook voor zorgen dat je ook wat dat aangaat de zaak op orde hebt. Maar Nederland voert gewoon de afspraken uit die te maken hebben met wat net werd geduid door Martin. Die internationale afspraken die er gemaakt zijn, die worden hier gewoon doorgevoerd. Tegelijkertijd is het zo dat het kabinet gezegd heeft van ja, maar we willen wel fiscaal aantrekkelijk land blijven. En zo moet je denk ik ook die VPB-verlaging zien. Naarmate de grondslag voor belastingen geharmoniseerd wordt, steeds meer op elkaar gaat lijken, wordt dus dat tarief belangrijk. En dan moet je zorgen dat je daar de aansluiting met de rest houdt. En de verlaging naar 20,5% past daar precies in. Ja. René Buk, ik kom bij u uit. Want de Engelse regering heeft natuurlijk eigenlijk wel laten weten, als het allemaal doorgaat, die Brexit, dan gaan wij ons fiscaal zo scherp aan de wind opstellen. Blijf maar lekker in Nederland, geacht bedrijf. Of in Nederland, hier in Engeland. Want fiscaal zit u dan beter dan op het vasteland zo direct. Ja, ik denk dat een van de vele onwaarheden is die de afgelopen jaren spelen in dat Brexit-debat. Mijn inschatting is, en de cijfers niet alleen van de NAVJ, maar ook van allerlei andere Europese landen laten op dit moment zien dat veel bedrijven het Verenigd Koninkrijk ofwel verlaten hebben of willen verlaten. Je zag het ook in een recent onderzoek van de VNO-NCW van het Verenigd Koninkrijk, om het zo maar even te zeggen. Je moet uiteindelijk ook het geld hebben om belastingverlaging te kunnen financieren. Mijn inschatting is dat de komende jaren de Britse economie een forse klap gaat krijgen. En echt een forse klap, 3, 4, 5 jaar lang. Dat betekent gewoon stijgende werkloosheid, betekent meer geld uitgeven aan uitkeringen. Betekent ook gewoon letterlijk minder ponden hebben om eventuele belastingverlaging te kunnen financieren. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dat niet zo snel gaat gebeuren. En het interessante is ook, we hadden toen straks die discussie over media, dat het is bijna ironisch dat de sectoren waar de regelgeving heel zwaar is, hè, media, banken, denk even aan voedselveiligheid, farmaceutische producten. Dat is waar de Brexiteers zo zwaar op tegen waren, want dat was de macht van Brussel die je moest zien te beperken. En dat juist in die sectoren de meeste bedrijven zeggen, nou, voor ons maar een andere locatie dan het Verenigd Koninkrijk. Dus juist die bedrijven die, waarvan je dan zou zeggen, die zijn blij dat ze van die regelgeving af zijn. Ja, heel veel van die bedrijven zien ook wel de waarde in van regelgeving, omdat dat hun namelijk de toegang gaf tot die grote markt van die 28 landen. En dan kun je straks wel zeggen als Verenigd Koninkrijk, ja, bij ons geen controles of geen ding. Ja, dan heb je nog steeds een van de grootste markten ter wereld. Hè. Laten we dat niet vergeten. Maar tegelijkertijd mis je dan de makkelijke toegang tot die 27 andere markten. In Nederland, in hoeverre speelt dit mee in dit finale jaar voor u? Want u gaf het duidelijk aan, het gaat eigenlijk 2019. Is in die zin nog interessant om te kijken wat er gebeurt met die bedrijven die mogelijk hier naartoe komen dan het afgelopen jaar? Ja, en nog wel een staartje in 2020, denk ik eerlijk gezegd. Maar op het punt van René door te gaan, ik denk dat inderdaad die toegang tot de EU-markt is een van de drijfveren van bedrijven die nu in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn om zich heen te kijken. Ik zie daarnaast ook nog wel een andere en dat heeft te maken met toegang tot talent. Als je op het ogenblik gevestigd bent in het Verenigd Koninkrijk en je hebt bedrijfsactiviteiten waarbij je erg afhankelijk bent van buitenlands talent, dan kan je je ook afvragen of je straks nog wel voldoende toegang hebt tot dat buitenlandse talent, omdat het vrije verkeer van personen beïnvloed wordt door Brexit. Hoe precies, dat moeten we nog afwachten, maar het wordt er in ieder geval niet beter op. Dus ook dat soort bedrijven, denk ik, en dat zullen dan bedrijven zijn die bijvoorbeeld in de R&D actief zijn in het Verenigd Koninkrijk, ja, die zullen om zich heen gaan kijken en zich bedenken van ja, maar waar haal ik dan mijn mensen vandaan, dat talent vandaan, dat zo strategisch belangrijk is voor mijn bedrijf. In hoeverre is het ook eigenlijk definitief? Hè? We hebben eerder bespraken dat bedrijven vrij lang gewacht hebben. Misschien ook wel dachten, het zal wel loslopen of wel goed komen. Ze hebben dus lang gewacht. Nu hebben we een fantastische lijst wat hier naartoe komt. Nou, toch even dat ene scenario dat ze er echt niet uitkomen in Engeland te zeggen, weet je wat, we willen uitstel. We hebben gewoon langer nodig voor die Brexit, dit en dat. Met andere woorden, komen dan al die gemaakte afspraken ook weer op losse schroeven staan? Of zegt u nee, dit zijn echt definitieve besluiten allemaal? Nou, voor wat betreft de cijfers die wij nu gepresenteerd hebben, dat is definitief. Okay. Dat zijn bedrijven die besloten hebben om te komen. Wat betreft de pijplijn, dus die 250 projecten, die, laat maar zeggen, onze huidige werkvoorraad. Ja, het tempo waarin die projecten zich door die werkvoorraad richting uitgang gaan begeven, ja, dat kan hierdoor wel worden beïnvloed. Uitstel betekent ook nog wel weer een langere periode van onzekerheid. En dat is natuurlijk niet iets wat bedrijven helpt. Kunt u die 250 die in de pijplijn zitten, zijn die ook allemaal te clusteren? We hebben het eerder gehad over media. Wat zijn nog meer segmenten waarvan u zegt, daar zijn wij goed? Nou ja, media zit erin, financiële sector zit er nog in. Daar zit life sciences en health zit daarin. Dat is natuurlijk voor een deel ook beïnvloed door het feit dat de European Medicines Agency naar Nederland is gekomen. Wat het hele ecosysteem hier voor life science bedrijven helpt versterken. Maar wat ik straks al zei, ik vermoed dat daar in toenemende mate ook logistieke activiteiten in terug te vinden zullen zijn. En om deze segmenten waar wij ons dus goed op kwalificeren, wie zijn daar onze grote concurrenten? Dat is niet altijd hetzelfde. René zei dat ook al. Voor logistiek denk ik dat België en Duitsland naast Nederland is. Ik denk dat voor life sciences kom je ook richting Ierland bijvoorbeeld te kijken. Voor media zit dat denk ik in België en Duitsland. Voor de financiële sector, René zei het ook al, heb je eigenlijk met Duitsland, Frankrijk en Ierland te maken. Ja. Nou hebben wij natuurlijk van oudsher een hele intensieve relatie met de Engelsen, zowel politiek, maar ook zeker economisch. Dat hebben de Ieren ook. De Dublin zie je ook vaak terugkomen in deze lijstjes. Aan de ene kant, ik moet een beetje oppassen dat je niet bijna te blij wordt dat je die bedrijven hier naartoe krijgt. Dat je bijspreken dat je helemaal die Engelsen te kijk zet. Speelt dat een rol? Nou ja, het is op zich wel goed om die nuancering nog even aan te brengen. Want in economisch opzicht is Brexit voor Nederland natuurlijk helemaal niet goed. Het is naast Duitsland de grootste handelspartner van Nederland. Dus voor onze handel is het helemaal niet goed. Maar zelfs als je het beperkt tot inkomende investeringen, wil ik er ook nog wel een nuance bij plaatsen. Want we hebben het de hele tijd over wat voor kansen levert het op. Maar er zijn ook bedrijven die zeggen, ik investeer voorlopig even niet in Europa vanwege alle onzekerheid die er is. Dat zijn woorden waar we mee deze uitzending afsluiten. Een onderwerp waarvan we zeker weten dat het nog heel vaak gaat terugkomen. Ik ga zeer hartelijk danken Jeroen Nijland, dus de baas van het NFIA, Netherlands Foreign Investment Agency, onderdeel van het ministerie van EZK, Economische Zaken. René Buk van Buk Consultants International adviseert bedrijven dus over hun vestigingen. En Martin Visser, financieel verslaggever Telegraaf. Dit was WNL, Haagse Lobby voor vanavond. Morgenochtend is WNL natuurlijk oud vertrouwd weer met Goedemorgen Nederland. Vanaf 7 uur NPO 1. En dan hebben we natuurlijk ook nog het eerste lijsttrekkersdebat in de Eerste Kamer aanstaande zondag om 9:45 NPO 1. Straks op deze zender langs lijnen omstreken met de collega's Thijs van der Brink en Jeroen Stomphorst. Voor nu zeg ik dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week maandag 8:30 WNL Haagse Lobby. Tot dan. NPO Radio 1. En dan nu het nieuws met Christian Bonenbakker. De Amerikaanse regering wil dat Europese landen geen zaken meer doen met het Chinese telecombedrijf Huawei. Doen ze dat toch, dan bemoeilijkt dat de samenwerking met de Verenigde Staten, zegt minister Pompeo. Volgens hem gebruikt China de technologie van Huawei om te spioneren in het Westen. In Bosnië is een klopjacht gaande op een man die de afgelopen dagen een winkelier en een agent zou hebben vermoord. Zo'n 1200 agenten zijn naar hem op zoek. Ze denken dat hij zich schuilhoudt in een bergachtig gebied waar veel sneeuw ligt. De vermoedelijke dader vermoordde in de jaren 90 al zijn moeder en een vriend. Bij een basisschool in Zaandam hebben zo'n 50 leerlingen met hun ouders een lawaai-protest gehouden. Ze eisen een 5-daagse schoolweek. Door een tekort aan leraren krijgen ze nu, in ieder geval tot de voorjaarsvakantie, maar 4 dagen in de week les. En Aaron Ramsey wordt de best betaalde Britse voetballer ooit. In de zomer verhuist hij transfervrij van Arsenal naar Juventus, waar hij bijna €500.000 gaat verdienen per week. Ook krijgt hij €3,7 miljoen tekengeld. De 28-jarige Ramsey, die uit Wales komt, speelde 11 jaar bij Arsenal in de Premier League. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken op deze maandag. Tijd dus voor het Sportforum met als gasten Feyenoord-watcher Mikkel Schouka van het Algemeen Dagblad, NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg en NOS-schaatsanalist Mark Tuitert. Natuurlijk gaan we het hebben over de VAR bij PSV, de crisis bij Ajax en de chaos bij Feyenoord. Maar ook natuurlijk de WK-afstanden in Insel en het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. U kunt natuurlijk blijven luisteren, u kunt ook meekijken via nporadio1.nl. Eerst tennis, het ABN AMRO-toernooi is begonnen in Rotterdam. Marcella Mesker is daarbij voor ons. Goedenavond, Marcella. Goedenavond. Ja, met meteen een dikke teleurstelling voor al die Nederlandse toeschouwers. Robin Haase, die alweer in de eerste ronde wordt uitgeschakeld. Ja, vorig jaar kwartfinale, toen zo'n goed toernooi, verloor hij van Federer in 3 sets op het nippertje. En nu eerste ronde eruit tegen de Kazak Kukushkin. Ja, 2 ervaren tennissers, alle 2 dertigers. Maar ja, het ging niet lekker bij Hazen, zeker niet de eerste set. Tweede set had de ommekeer kunnen komen. Maar in de tiebreak dan is het natuurlijk een loterij. Maar hij speelde kortom niet heel erg goed. En ging eraf met 6-2, 7-6. Is het dan misschien wel dankzij het publiek of ondanks het publiek? Heeft hij daar voordeel of nadeel bij, bedoel ik? Ja, die discussie komt altijd terug natuurlijk. Als je op maandagmiddag, de eerste dag van het toernooi, moet spelen, dan is het nog niet heel druk. En ja, dat kan natuurlijk wel helpen als er veel Nederlanders op de tribune zitten. Daar komt sfeer en stemming. Maar ja, zoals Haase zei, ja, Nederlanders die steunen je, maar dan moet je wel goed spelen. En dat deed hij gewoon niet in de eerste set. Dus ze gingen er niet echt achter staan? Nou, in het begin niet. Tweede set wel. Toen was het ook leuk tennis om naar te kijken. Veel verschillende slagenwisselingen, gevarieerd tennis. Maar ja, die Kukushkin, dat is geen power tennis. Een beetje een apart spelletje. En Haase was er niet tegen opgewassen. En natuurlijk had Haase liever om 19:30 gespeeld als er 6.000-7.000 man zit. Maar ja, dat was niet het geval. En toen speelden Stan Wawrinka en Benoit Paire. Die wedstrijd is afgelopen. Ja, 7-6, 6-1 voor Wawrinka. Moest terugkomen, 5-4, break achter. Maakte het toe goed in de tiebreak. Goed op de belangrijke momenten. En ja, die Benapper, die kan fantastisch tennissen. Maar ik noem hem wel eens geniale gek. Want die kan zo raar doen. En racket in tweeën breken. En de tweede set gewoon helemaal weggeven. Gewoon zijn best niet meer doen. Ja, dat is niet leuk om naar te kijken. Maar wel leuk in ieder geval dat Wawrinka heeft gewonnen. Ja, in de aanloop naar het toernooi kreeg Richard Krajicek te maken met veel afmeldingen. Maar liefst 8 spelers lieten weten niet te komen, waaronder Zverev, Cilic en Kyrgios. Laten we even naar Krajicek luisteren. Ja, er zijn inderdaad behoorlijk wat geweest en het hoort erbij. Maar dit jaar zijn er inderdaad ietsje meer dan we zouden willen. Vorig hebben we ook best wel tegenslagen gehad. Alleen we hadden Federer die alles was prima. Weet je, we hadden Tsonga die kwam, Wawrinka die eerste ronde verloor. We hadden Zverev die tweede ronde verloor. Maar inderdaad, ik moet zeggen, we verliezen de 1 en 2 van de plaatsingslijst. En ja, dat is gewoon balen. En dat hoort er helaas bij. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk zoveel goede spelers dat bijna iedere afzegging is een topspeler. Maar we hebben nog steeds 6 spelers uit de top 20, waarvan 1 top 10. Ja, bijna elke afzegging is een topspeler. Is het zo simpel, Marcella? Ja, misschien wel. En laten we niet vergeten, we zitten in februari. Spelers komen vanuit Australië, de hitte. Gaan straks weer naar Amerika, Indian Wells, Miami, Dubai. Ook weer buiten toernooi op hardcourt. En dan moet je eventjes voor 1 weekje terug naar Europa. En ook al is dit een mega groot toernooi, misschien wel het grootste indoor-toernooi ter wereld. Niet iedereen houdt er dan van om naar een indoor-toernooi te gaan. Griep heerst, kleine pijntjes zijn er van een Grand Slam spelen. De Davis Cup spelen. En ja, dan is het wel makkelijk om te zeggen, nou ja, ik kom maar niet. Ik sla deze week over. Rust lekker uit. En straks weer in Amerika en in het Midden-Oosten opnieuw beginnen in de zon, buiten op de hardcourt. Dus het hoort erbij. We kennen het eigenlijk ieder jaar. Maar desalniettemin met de 46e editie hier zijn er altijd wel hele goede spelers waar je van kan genieten. Dus wat dat betreft heeft de organisatie natuurlijk al die jaren wel geleerd om een breed deelnemersveld neer te zetten. En het niet meer op te hangen aan 1 of 2 spelers. Bovendien die 1 of 2, die Federer, die Nadal, die Djokovic, die krijg je gewoon niet meer. Ze zijn te duur, ze spelen te weinig, ze spelen eigenlijk alleen Grand Slams en een paar duizend series. En that's it, ze gaan steeds minder spelen. Dus hoe graag we het ook willen, hoeveel ABN AMRO ook bereid is te betalen, ze komen gewoon niet meer. Maar Marcella, vorig jaar stond Federer toch nog op de lijst? Hij heeft toch gewonnen? Ja, weet je nog waarom? Ja. Weet je nog waarom? Ja. Hij kon 1 worden. Ja. Dus het was een last-minute invulling. Hè? Hij kon dat weekje even meepikken, want het was niet gepland in zijn schema. Weet je, in zijn schema is in deze periode dan rust gepland. Ook voor Djokovic, ook voor Nadal. In het huidige fysieke tennis heb je die weken rust nodig. Weken ook van weer fysieke arbeid verrichten, conditie opbouwen, mentaal weer fris worden. Maar ja, dat was een buitenkansje voor Federer. Ja. Een toernooi en ineens de nummer 1 positie oppikken. Daarom kwam hij toe. Dan is het ineens interessant. Hey, op wie verhuig jij morgen? Op welke wedstrijd? We hebben nog 1 Nederlander. Tellen Griekspoor, wildcard. Jonge Nederlander. Heeft net zijn Davis Cup debuut gemaakt. Hij krijgt het wel moeilijk. Hij gaat spelen tegen Hatsanov, een Rus. En dat is natuurlijk wel een pittig partijtje. En natuurlijk Nishikori. Hij maakt zijn debuut in Rotterdam. Leuk dat die Japanner komt. Tokio is ook niet naast de deur, zullen we maar zeggen. Hij komt spelen. En dat vind ik ontzettend leuk. En hij staat eerste geplaatst. Dus morgenavond 19:30 Nishikori. En daarna speelt Tellen Griekspoor tegen Hatsanov. Dankjewel, Marcella. Mark uit het Jeroen Sterkenburg, Mikkel Schauka. Ik weet niet of jullie van tennis zijn, maar best wel opvallend dat de grote jongens gaan dus niet meer komen. Ja, dit is elke februari ongeveer hetzelfde verhaal, toch? Jawel, maar dat Federer en Nadal, weet je, die hoopt toch altijd Djokovic dat hij nog een keertje komt, maar die komen dus niet meer. Ja, ook heus nog wel een keertje komen natuurlijk, als het weer een keer past en een keer goed uitkomt. En ze zullen, ik denk niet dat het de laatste keer is dat de nummer 1 van de wereld in Rotterdam gespeeld heeft. Zo somber zal het niet zijn, maar dat wordt natuurlijk wel steeds moeilijker. Wat Marcella wel terecht zegt, is dat het goed is om het niet aan 1 speler op te hangen. Dat hebben ze nog wel eens gehad natuurlijk, dat die dan op het laatste moment niet kwam. Maar de namen die jij net noemt zijn natuurlijk wel de enige spelers waar je echt publiek mee trekt, waar mensen echt voor komen. Ja. En de Nederlanders. Dus ik snap eigenlijk eerlijk gezegd ook niet zo goed dat Hazen niet gewoon 's avonds speelt, want dat trekt toch meer dan Stan Wawrinka. Ik bedoel, een echte tennisliefhebber die komt voor iedereen. Maar mensen die een zo kaartje willen laten komen. Zo vaak zie je ook niet natuurlijk in Nederland. Nee, mensen die een kaartje willen laten komen, komen denk ik voor de grote 3. En verder staan ze toch gewoon te jagen voor Robin Hazen, lijkt mij. Ja, of je moet een paar jonge talenten daar gaan boosten. Hè? Net zoals je ging altijd naar Lowlands om de nieuwe jonge bandjes te zien. Misschien wil je naar het ABN AMRO tennis toernooi gaan. Maar dat zijn de mensen die toch wel komen. Jij bent zo'n muziekliefhebber. Ja, precies. Maar dan moet je het anders inkleden, want je weet dat die grote namen eigenlijk toch gaan afzeggen. Ja. Dat is een groot round toernooi, dat is een schaats geweest. Dat weet je ook een week later. Ja, ja. Iedereen wil wel rijden van tevoren, lijkt het allemaal fantastisch. Maar daarna denk je, ja, Maar dan word je bijna een talententoernooi. Dan word je een challenger, dan word je een tweede. En dat wil Rotterdam natuurlijk niet. Wat er is het wel over gegaan een aantal maanden geleden. We hebben natuurlijk één ster in Nederland op het moment. Kiki Bertens, ik weet dat het een mannentoernooi is. Maar had je haar niet op zaterdag of op zondag een grote demonstratiewedstrijd kunnen laten spelen of zo? Als je het dan hebt over publiek vermaken en publiek naar haar hooi krijgen, had daar toch misschien ook best iets mee gekund. Maar ik weet niet of dat onderzocht. Dat is voorleggen gaan. Goed, we beginnen altijd het sportforum. Dat gaan we nu ook doen met het moment van de week. Jeroen, dit is jouw moment. Lindsey Vonn, 2 gates from home on her final ever race. Vonn tucks for the line. And does she take the lead? She does. By a third of a second, Lindsey Vonn into first position in the World Championship downhill. Waar hebben we naar geluisterd? Naar de laatste race van Lindsey Vonn. Er is een aantal sporters dat overstijgt de sport waar zij in uitkomen. Hè. Je kunt er allemaal wel eentje noemen. Michael Phelps bij het zwemmen, Tiger Woods bij het golfen, Roger Federer. Zo zijn er meer. En zij is er eentje. Zij is meer dan alleen skiester. Ze is ook diva. Ze heeft jarenlang het gezicht van die sport bepaald. Heeft een relatie gehad met Tiger Woods. Dat is bij dat soort sporters ook belangrijk. Helpt ook nog eens. Zeker. En ze stopt ermee. En dat is, dat is misschien ook wel logisch. Ze is heel vaak geblesseerd geweest. En ze is ook niet meer de aller jongste. Ze debuteerde in 2000 al in het wereldbekercircuit. Dus het is mooi geweest, maar het is wel het is jammer, want dit is altijd wel even zoeken. Bolt natuurlijk bij het atletiek, daar merk je dat er toch wel een beetje gezocht wordt naar wie kan dat opvangen. Nou, dat zal niet één iemand kunnen, dus wie kunnen dat opvangen? En dat zal in het ski ook gaan krijgen, want je hebt wel grote sterren, zoals Schifrin. Ja, die is ook echt heel goed. Ja, die is heel goed, maar die is toch, maar is geen diva. Het is geen Lindsey Vonn. Zij ging ook altijd tot dat gaatje, hè, Vonn. Ja. Op de grens en erover. Als ze de hek in moest, dan ging ze de hek maar in. Precies. En het is natuurlijk, zo'n grote uitzonderlijke sporter word je niet op het sportveld. Dat word je ook daarnaast. En die interviews van haar in het Duits en zo, bij Bayerisch bijna. Ja, en dat is schitterend. Jij hebt één keer bijna haar geïnterviewd, begreep ik. Ja, ik ben daar net een klein beetje gaan zoeken hoe dat nou precies. Maar ik ben 2 keer op de dag geweest. Het Amerikaanse Olympisch Comité krijgt natuurlijk van over de hele wereld heel veel aanvragen omdat hun sporters geïnterviewd moeten worden. Of dat heel veel tv-organisaties zijn die hun sporters willen interviewen. En dat regelen ze dan heel goed. Ik ben 1 keer in Chicago geweest en 1 keer in Salt Lake City. En 1 van die 2 keren stond Lindsey Vonn op ons lijstje. Ik heb daar bijvoorbeeld de bobslayer Stephen Holcomb geïnterviewd, maar ook Schifrin. Echt best wel veel grote namen. Wij gingen dan vaak ook wel enigszins voor de schaatsers, maar er was vrij veel bijvangst. En een gehoopte bijvangst was op een gegeven moment Lindsey Vonn, maar die toonde zich daar een goede diva, want die kwam op het laatste moment niet opdagen. Ik weet niet exact meer hoe het ging, maar het was wel Er was een heleboel chagrijn bij de organisatoren van die dag, omdat ze op het allerlaatste moment toch niet op kwam. Maar voor jou werd ze nog groter daardoor. Zeker, ja. Hoe vaker je niet komt bij een interview, groter je wordt. Volgende moment. Dat had ik ook even moeten weten. Ja, precies. Volgende moment is van Mikkel Schauka. Oud-voetballer Yassine Abdelhoui is neergeschoten in Amsterdam. Hij is niet in levensgevaar. Gisteravond trof de politie in de wijk Eiburg een man aan die in zijn been geschoten was. Bronnen hebben aan de NOS bevestigd dat het om Abdelhoui gaat. Ja, Mikkels. En dat is hem ook, hè? Ja. Alleen op straat was hij in zijn knie geschoten. Weet jij meer? Nou, niet daarvan, maar ja, goed, als je tegenwoordig al die Netflix-series en zo ziet, dan is een schot in de knie, noemen ze dan een waarschuwing. Hij zegt zelf via zijn advocaat dat er geen enkel conflict was. Dat er waarschijnlijk een verkeerd iemand is neergeschoten. Ja, daar heb ik ook geen kijk op natuurlijk. Maar zo'n jongen, die het was echt een fantastische voetballer die nooit echt de top heeft bereikt. Hè. NAC, Willem II, Rayo Vallecano, De Graafschap. Heel treurig einde van zijn carrière. Opgepakt, van zijn bed gelicht. Voor 2,4 miljoen euro wit gewassen zou die hebben. Vrijgesproken, ja. Ik heb hem geïnterviewd ook na die tijd. Heeft hij dat hele verhaal uit de doeken gedaan. Dat hij door een zakencompagnon de verkeerde kant op is geduwd in een verhoor. Althans, die hebben alles naar hem geschoven. Hij is echt vrijgesproken. Hij heeft 48 dagen gezeten en kwam eigenlijk niet meer aan de bak als voetballer. Er was geen club die het nog aandurfde. En daar heeft hij 8000 euro schadevergoeding voor gehad. Hij eiste 2,4 miljoen. Want hij zei, ik had nog jarenlang kunnen voetballen op een behoorlijk niveau. En als je dat niveau van toen bekeken, dat was een subtopper. Maar als je dat nu in de Eredivisie zou hebben lopen, ja, dat zou een attractie zijn. En dat was hij toen ook buiten het veld. Hè. Ik heb hem meer gesproken, meer geïnterviewd. Hij heeft een keer de auto dwars door de pui gereden bij NAC. Hè. Net nadat hij had verteld dat hij zijn leven ging beteren. Dat hij wat enthousiaster zou worden. Dat hij de trainers niet meer tot wanhoop zou drijven. Nou ja, het is ook wel enthousiast als je auto in de stadion parkeert. Hij had het net verteld. Hij loopt weg en hij start zijn auto. En dan zet hem niet helemaal goed. Of hij zet hem in zijn achteruit en bam, zo door de pui bij NAC. Ja, zo zo'n type was het. Hij noemde Hans Westerhoff de trainer de rijdende rechter. Die man werd er helemaal gek van. Elke keer noemde hij hem weer de rijdende rechter. Leek er ook wel op, ja, eigenlijk. Ja, ja. Hij zat in die Adriaanse jaren bij Willem II. Ja. Dat zal zijn mooiste periode uit zijn carrière zijn, denk ik. Echt een volksheld bij NAC. Ja. Maar echt een hele goede voetballer, alleen niet het maximale eruit gehad. En wat hij toen in dat interview vertelde, ik denk dat het 2 jaar geleden is, was hij had alles meegemaakt, zei hij. Hij zei, ik wil die jonge jongens, vooral die Marokkanen, want ze noemden hem de eerste kut Marokkaan van Nederland. Hè, dat had Jan Wouters ooit gezegd. Dus hij was daarmee... eretitel. Ja, dat was een soort eretitel voor hem. Dat vond hij ook wel grappig. Maar hij zei, ik weet echt hoe het fout kan gaan met jongens. Ik wil ze helpen. Hij is bij Willem II in de jeugdopleiding gaan werken. Alleen ja, dat was zonder contract. En uiteindelijk zei hij ook dat weer vaarwel. En dan hoorden we een tijd niks meer van hem. En dan hoor je zo'n nieuwsbericht, daar schrik je wel van. Ja. Maar denk je dan echt dat hij nu gewoon in de onderwereld zit? Of denk je dat niet? Durf je het niet te zeggen? Nee, ik durf het echt niet te zeggen. Oké, dan gaan we ook niet gokken. Nee. Gaan we door naar het moment van Mark Tuitert. Daar komt de lage 1,53. Daar komt een nieuw baanrecord. Daar komt een geweldige tijd. Wüst, wat heb je dit goed gedaan? Kijk, 1,52,81. Wat een onwaarschijnlijke tijd op de 1500 meter. Nergens iets laten liggen. Ongelooflijk. Ja, dat was een onwaarschijnlijke tijd. Zo snel, we gaan het ongetwijfeld nog over hebben. Een week afstanden. De wereldtitel van Irene Wüst. En die kwam van zo diep. De hele voorseizoen reed ze goed. Maar er gebeurde natuurlijk heel veel. En dan gaat het met name over Paulien van Deutekom. Die overleed begin januari. Haar beste vriendin. En daarna zat ze even. Ja, had ze het heel moeilijk. Dat was te zien. Dat deelde ze heel Nederland in mee. We konden het zien. Ze had het zwaar. Eco-round. Niet zoals we kennen van Wüst. En dat was helemaal begrijpelijk. Helemaal logisch. De 3 kilometer. Geen medaille. Terwijl dat haar afstand is. En ze komt wel vaker. Hè, sterker uit de strijd. Als het haar tegen zit. Dan weet ze altijd nog ergens iets vandaan te halen. Bijvoorbeeld in Vancouver. Toen ze die 1500 meter won. Ze had een belabberd seizoen. Maar toch kan zij ergens moed uitputten en kracht uithalen. Ja, en ze was afgeschreven eigenlijk. Niemand hield rekening met de Britney Bow zou die titel gaan winnen. En de eerste 100 meter van haar rit waren nog een beetje onwennig. En dan zie je ergens een knop omgaan van verbeterheid. En je ziet haar schakelen en ze gaat over in een slag. Zo goed heeft ze bijna nog nooit gereden, zo mooi geschaatst. Jouw sportmoment van het weekend. Na 22:30 gaan we er uitgebreid over verder praten. Eerst even weer naar Rotterdam, want wie wordt toch de nieuwe trainer van Feyenoord? Dik advocaat in ieder geval niet, zo werd afgelopen week duidelijk. Advocaat trekt zich te veel aan van de negatieve reacties en komt dus niet naar Rotterdam. Voor veel fans een opluchting. Uit een enquête van Rijnmond blijkt dat bijna 90% van die supporters de komst van advocaat niet ziet zitten. We moeten vooruit en niet achteruit, zegt twitteraar Bert Verhoef. En Tanja Abres doet zelfs een oproep. Please, Feyenoord, luister naar je supporters. Dan wordt er weer geroepen, advocaat op de laatste 6 jaar, 7, 8 jaar niks meer gewonnen. Nee, maar dat is inherent aan hoe ik er zelf in stond. Van niet meer lang duur bij een club. Advocaat is daar dus gevoelig voor en verkoopt Feyenoord een nee. Maar toch lijkt hij ergens de deur nog op een kier te houden. Nou, op dit moment zeg ik ook, het is een momentopname dat ik beslis. Maar op dit moment zit ik niet goed in mijn vel daarin. En dus is de vraag, wie zit er wel lekker in zijn vel? Op Twitter, op het Arjan Tettero, de naam van Kees van Wonderen. Henk Vreese is al trainer in Rotterdam bij Sparta. En Maurice Stijn doet het goed bij VVV. Louis van Gaal, is dat een optie? En waar is toch Henk ten Katen gebleven? Ja, waar is die gebleven, Mikkels? Bij Alwada. Zandbak. Ja, ergens in de Zandbak. Ja. Ik snap de land, weet ik niet. Oliedollars op de strijk. Maar het zijn natuurlijk een bol namen die nu gaan. Maar neem jij ze serieus? Die je zojuist hebt gehoord? Nou ja, in die zin, als trainers kun je ze natuurlijk allemaal wel serieus nemen. Zeker, de vraag maar als optie voor Feyenoord. Ja, ik denk dat ze puur iemand wilden hebben zoals advocaat. Dus een ervaren iemand die een jaar zou overbruggen. Maar waarom zoekt Feyenoord daar iemand die een jaar overbrugt? Dirk Kuyt. Ja, omdat Dirk Kuyt toch wel op de achtergrond warm loopt. En dat wilden ze eigenlijk niet zo aan de grote klok hangen. Dat hebben wij dan maar gedaan. Maar hij is natuurlijk maar net begonnen als trainer. Hij traint de A1. Want nu ging het verhaal toch dat advocaat het helemaal niet met Dirk Kuyt samen zou doen. Ja, nou, maar dat klopt niet. Dat verhaal is, het is absoluut zo dat advocaat een soort brug moet vormen voor Dirk Kuyt. Zoals hij dat heeft gedaan met Philip Cocu bij PSV. Ja. Cocu werd het jaar nadat hij een soort van stage had gelopen bij advocaat, werd hij hoofdtrainer. Ja, Kuijters trainer van A1 moet zijn diploma gaan halen. Dus die gaat volgend jaar veel tijd in zijn cursus steken. Dus die wordt niet echt lid van de technische staf in die zin dat hij niet dagelijks op het veld staat. Maar wel zoveel mogelijk mee gaat lopen. Ook zijn eigen team erbij houden. En dan kijken of hij na dat jaar met dat diploma op zak, of die ver genoeg is om een topclub in de Eredivisie te trainen. Wat kunnen ze? Dus ze schatten ze dus nu in, die Kuijter wordt de goeie? Ja, zo schatten ze want het anders in. Ga je niet wachten. Ja, en ik denk dat dat ook te maken heeft met hoe Van Bommel, hoe bijvoorbeeld zo'n jong als Van Bommel het nu heeft gedaan. Hè? Ook razendsnel als trainer doorgebroken. Van Bronckhorst heeft nooit een team getraind. Ja, werd trainer van Feyenoord en Van Geel zei eigenlijk zelf van ja, het is een ervaringsvak. Maar kunnen we eigenlijk niemand beter vinden dan Van Bronckhorst. We gaan het proberen. Je kijkt gewoon wat voor soort voetballer het was, wat voor mentaliteit hij had, of die mensen een beetje kon motiveren. En dan denk je van, nou, dat zou wel een goede training kunnen zijn. Zo simplistisch kan je het wel stellen. Maar ja, er zijn natuurlijk meer voorbeelden de laatste jaren van trainers die toch wel snel zijn gekomen, die ook wel fouten maken in het begin. Cocu heeft ook een slecht jaar gehad in het begin. Van Bronckhorst heeft een heel slecht start gehad. Hij had eigenlijk bijna ontslagen kunnen worden met 7 nederlagen op rij. Maar kijk, Zidane, hij heeft wat in de tweede elftal gedaan in Madrid. Zo zijn er toch wel meer trainers de laatste jaren die het wat sneller doen dan de gemiddelde trainers de jaren ervoor. Ja, maar het is een gok, Jeroen. Nou ja, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat je beleid is. Dat je dus een trainer aanstelt om dan ruimte te laten voor iemand die misschien wel een goede trainer zou kunnen zijn. Zo weinig opties zijn er dus. Nou ja, dat weet ik niet. Maar kijk, als je nou iemand over een jaar kunt krijgen waarvan je zeker weet dat die een garantie is voor succes, als Guardiola over een jaar trainer van Feyenoord, dan ga je een jaar overbruggen. Ja. Maar je gaat er niet toewerken. Tenminste, het klinkt heel merkwaardig. Want dan blijf je eigenlijk van noodverband naar noodverband hobbelen. Volgens mij moet je gewoon een trainer halen waar je van overtuigd bent dat hij het goed gaat doen. Ik zou hem ook niet 1, 2, 3 kunnen noemen. Ja, en dat valt zo op in deze discussie. Welk voetbalprogramma je ook hoort, niemand heeft echt. Nee, maar de naam. Het is toch heel gek dat je als organisatie niet al iemand hebt klaarstaan. Dat je al niet bezig bent met een heel gebied van trainers of die je opleidt. Ik zou zeggen, laatste jaar ben ik veel bij AZ bijvoorbeeld geweest. Daar hebben ze dat wel. Maar dan zitten ze vanuit de organisatie echt te denken, wat past bij ons? Wat is de visie? Wat is de topsportmentaliteit? Moet het gaan om winnen? Wie past bij ons? Wie past bij Feyenoord? Als ik kijk naar Feyenoord, ik ben Feyenoord-fan. Dus ik kijk er met een speciaal oog naar. Ik ontwaar geen topsportbeleid, echt gecontinueerd beleid, waar je een trainer neerzet in een organisatie die staat. Want het gaat niet alleen om die trainer, het gaat om die hele organisatie. En daar moet je een trainer in kunnen wisselen, daar moet je spelers in kunnen wisselen. Maar de kern en de visie van een topsportorganisatie moet staan. En ik heb niet het idee dat bij Feyenoord is. Maar het is wel een vloeibare wereld natuurlijk. Nikos weet dat veel beter. Maar 4 maanden geleden was denk ik Peter Bos, als die zelf gewild had, ik weet niet of hij Feyenoord had zien zitten, maar natuurlijk een ideale kandidaat geweest. Heeft daar gevoetbald, is een trainer met een plan, met een idee, met een visie. Alleen ja, dan ben je een paar maanden verder en dan is die niet meer beschikbaar natuurlijk. Dus. Maar als je zo'n trainer toch in een organisatie zit, dan moet toch een hele topsportstaf omheen staan met alle. Jij zegt eigenlijk dat trainer is maar een pion. En dat is wel een belangrijk pion. Het is heel belangrijk. Maar die moet je kunnen vervangen. Daar moet je een nieuwe voor hebben. Ja, die moet je. Daar moet niet. Als die trainer weggaat en de hele organisatie valt in elkaar, dan heb je het niet goed staan. Nee. Mikkel, jij komt veel bij Feyenoord. Je weet er veel van. Hoe kijk jij naar deze uitspraak? Hoe luister je naar? Ik ben het gedeeltelijk wel met Mark eens. Omdat Van Bronckhorst zit er 4 jaar. Ik zag laatst lijstjes. Meer dan 4 jaar zit bijna niemand in de Eredivisie. Dus je had kunnen weten dat het moment zou komen. Dus dan moet je inderdaad iemand klaar hebben staan. Ik denk wel dat ze in ieder geval een plan hadden. Je kan het een slecht plan noemen. Je kan het een goed plan noemen. Maar er is in ieder geval een plan waarin Kuit centraal zou moeten staan. Dat was het plan advocaat Kuit. Ja. Ja. En met Kuijt zou je natuurlijk ook in de staf daaromheen zou je natuurlijk een aantal dingen kunnen opvangen. Hè? Een onervaren trainer. Dus je moet dan een ervaren veldtrainer eromheen zetten. Die kan wijzen op dingen die komen gaan. Hè? Zoals Danny Buijs nu bijvoorbeeld bij FC Groningen Henny Spijkerman naast zich heeft. Die kan aantonen of aangeven. Joh, in november gaat dit en dat gebeuren. Let op, als je een paar keer verliest, kunnen er dit soort dingen op je afkomen. Maar Kuijt is natuurlijk niet de eerste de beste. Hè? Bij Feyenoord is het een soort van heilige geworden. Nadat hij die titel heeft binnengehaald, hij is binnengekomen met de mededeling, we gaan hier kampioen worden en hij werd kampioen. Dus ja, ze hebben grenzeloos vertrouwen in hem. Dan heb je een sterke positie. Maar noemen ze dat andere namen dan die het nu kunnen doen. Mark, wie zou jij willen als supporter? Ja, ik vind het ook heel lastig. Nou, ik vind een Van Wonderen misschien nog wel een goede optie. Ja, die zit vast... Je hebt zelf al. Ja, daarom. Dus die, ja, het is ook, ik kan me voorstellen dat het voor een trainer nu ook heel lastig is. Helemaal omdat natuurlijk een Dirk Kuyt als icoon van de club... Komt. Ja. Achter je. Dus je krijgt als trainer, dat bedoel ik ook... als je nu in een organisatie komt... als je een jonge, talentvolle trainer nu bent... krijg je ook geen eerlijke kans. Of als je het heel goed doet. Ja, maar dan ja, Kuyt, gaan ook, maar nog een paar jaar daarheen trainen. Of twee jaar. Zit hij zo op te wippen? Tenminste, in de positieve zin, zeg maar, dat hij zo graag wil, Mikkels. Dat moet echt over een jaar gebeuren? Of zegt Kuyt vandaag, mag ook over twee jaar? Het zijn meer de mensen eromheen, hè? Dus de investeerders, de vrienden van Feyenoord, om ze maar zo te noemen. Het is natuurlijk ook wel zo, als Dirk nou volgend jaar meeloopt bij Feyenoord... en ze zien dat hij daar echt nog niet klaar voor is... ja, dan kan je natuurlijk altijd... Het is niet gezegd dat hij ook meteen trainer moest worden. Maar was eerst toch een plan dat hij naar de directie zou gaan? Dat was in allereerste toen hij stopte, zou hij toch opgeleid worden om algemeen... Ik weet niet precies welke functie, maar ergens in de directie te belanden. Ja, dat klopt. De meeste, dat weet Mark misschien nog beter, gestopte topsporters... ja, die vallen af en toe in een gat. En bij Dirk wist hij, die wilde wel van dus huis blijven. Wat is nou voor suggestie? Dat vind ik zielig voor Mark. Nee, ik heb Dirk gesproken twee weken geleden nog op een sportgala. Ik bedoelde op jou, hoor. En Maar daar... Daar heb ik die. Maar dat klopt ook. Dat is best lastig. Ja. Hij gaf het zelf toe. Ik heb hem er met over gehad. Dat is moeilijk, omdat je hebt hele grote dromen. Je bent gewend. Hey, dat is een doel, daar wil ik naartoe. En dat zal Dirk ook hebben als hij niet speler is. Dan wil hij natuurlijk ook kampioen worden met Feyenoord. Maar om daar te komen, dat is zo'n andere manier. Je moet jezelf opnieuw ontdekken. Dus of je nou echt trainer wil worden, je kan het zeggen. Of je echt technisch directeur wordt. Dat kun je wel zeggen, geloof ik. Top. Maar wil je het wel? Geweest, ja, dat is niet mijn ding. Er zijn allerlei geledingen bij Feyenoord gelopen. Maar eigenlijk waren alle mensen om hem heen wel ervan overtuigd dat hij eerder een trainer zou zijn dan iemand met een pak aan op een kantoor. Jongens, we hebben nog 2 minuten om een nieuwe trainer te vinden. Ze hebben natuurlijk een profielschets gemaakt. Heel ervaren trainer. Dan is de spoeling best wel dun. Want het ging net even over Henk ten Cate, maar dat is natuurlijk wel iemand die daaraan voldoet. Verder. Ja, ik dacht dat hij met pensioen was, maar die is nog wel echt actief. Hij heeft zijn pensioen aangekondigd en is toen toch weer begonnen. Dus dat zijn nog dat is een kwaal voor voetbaltrainers, dat weet je. Het is heel lastig, want Van Geel en Ter Kaat hebben bij Ajax samengewerkt. En sindsdien hebben die nooit meer een woord met elkaar gewisseld. Dus dat moet je even uitpraten. Van Geel gaat hem niet bellen. Wil jij nog een naam noemen? Ja, ik vind het ook lastig. Ik denk trouwens dat het misschien met advocaat nog wel een klein kiertje is. Ja, het is ook een raar... Ik voel me niet gewenst. Houd toch op, man. Steen, ja. En je met 71 trek je toch niks vandaan. Ja, je kent Dick Advocaat, hè. Die is toch wel gevoelig voor hoe het... Het zou toch wel een heel slap verhaal zijn als hij dan alsnog die kant op gaat. Is het gevoel veranderd? Kijk, als Feyenoord nog een keer aanklopt en er is over een maand heeft hij 4 wedstrijden extra gewonnen en staat er weer wat beter op. Maar de supporters, die moeten hem niet. Die zijn nogal belangrijk. Ik moet wel zeggen, zo'n poll, dat geloof ik ook wel. Hè. Maar 80% was tegen. Maar de vraag is natuurlijk, is Dick Advocaat de ideale trainer voor Feyenoord? Ja. Nee, dat is Jurgen Klopp. Of dat is Guardiola. Dus het antwoord is al heel snel nee. Dus daar, en zeker als hij dan ook nog 5 op rij verliest. Wordt toch advocaat, hè, Mark? Zit jij bij die 80% supporters die er tegen was? Nee, ja, maar ik vind het ook. Dat bedoel ik met topsportbeleid. Je gaat supporters, tuurlijk. Maar je maakt zelf toch beleid. Je wil ergens naartoe met club. Ooit Jean-Paul van Rastel, nog 30 seconden. Maar die wilde eigenlijk ook hoofdtrainer worden, een keertje, toch? Nou, eigenlijk niet. Ja, die wilde, niet. Dat was wel de verwachting. Ja. Maar bij de eerste gesprekken toonde die eigenlijk aan dat hij heel erg bang was voor het moment dat het ontslag kwam. Zoals nu Van Bronckhorst moet vertrekken. Dus die zag daarvan af. Zometeen PSV, Ajax, de VAR, Real Madrid en schaatsen. Veel schaatsen na 22:30. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Aangeraakt, Hens. Nee, breed en doelpunt. Tagliafico. Ajax in de Champions League. Woensdagavond om 9:00. Wat een sfeer weer in de Johan Cruijff Arena. Luister toch. Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. Ajax Real Madrid. Gaat het gebeuren? Daar is de aanloop, de inzet en de goal. Woensdag vanaf 9:00 in NOS langs de lijn. Kan er nog iemand schieten? Live gaan we sport nog op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. ANWB Alarmcentrale. Er komt allemaal rook onder de motorkap vandaan. Oeh, dat is vervelend. Staat u veilig? Ja, maar het is heel laat en ik wil graag naar huis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Weg overdag of midden in de nacht. Met de wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid.